د یدعو ترجمه برته کوم یدعو الله را بولی دا د هغه خبرې جواب در کی چول ته ما را بولی د ځان خبرې سره جوړې رسولانو دغه ورته ویل برای ول یا زه نه را بولم الله جل را بولی یدعو الله را بولی کوم تسی د څه د پاره جل را بولی چې ته دعوت قبول کې د الله وحدانیت قبول کې نو به دې دوی ګټ سیاوله ګټ دې کوم د لیغ پیره چې الله بخښنه وکړي کوم تسی لري من ذنوب کوم د ګناهو څخه سیس ګناهونه به دې ګرد در معاف کې د آخرت ګټ و یو اخر او ځند به در کې تاخير او ژوند به در کې کومه تست د سټیب به وزن نه تر څه وخت تر اجل مسما پر مګرو په خیر او عافیت کې به ژوند لاره در کې بار به جهاد نه در باندې کیږي بار به په زوی و لور و دا په مریتوب نه نیول کیږي بند به نه در کول کیږي ولې دا خدای کافر سره کول کیږي ته په خیر او عافیت کې ژوند وکړي دغه د رسولانو د خوا جواب شو د دې د اوغه خبرې چې ول ان کفرنا بما ارسلتم چې دی ویلې د دې د خوا برته څه ورته وویل شو د دعوت سره سره قالوا دغه قوم ورته ویل ول ان انتم الا بشر مثلنا ان انتم تسنا یاست د رسولانو ته بیا ویل الا خو بیا یاست بشر انسانان مثلنا په انسان سره زموږ لکه موږ چې انسانان خو تم یو بشر یې دا یې نو پر دې بنیاد دا دلیل وایي چې یعنی بشریت و رسالت منافات سره لري داسې نه شي کېدلی چې یو څوک د انسان هم یې رسول دي هم یې دغه د کفارو عقیده وه مؤمن خو وایي چې دا رسولان ګرد انسانان تېر سوي دي خو انسانان و رسولان و رسالت و انسانیت څه ټکر سره لري چې ته ودا نه کېږي دوی هغه خپل د دماغ مطابق جواب رسولانو ته ووایه قالو کفارو ویله و دا خپلو رسولانو ته ول ان انتم تس نه یاست الا خو بیا یاست بشر انسان مثلنا په مثال سره زموږ نو چې ته زما پر کوم انسان یې ته څه دلیل لري چې ته نو د الله تعالی رسول یې نو چې هغه رسول نه یې د ځانه ګډې نو څه شکه یې تورې دونه تس اراده لري دا کفارو دا رسولانو ته ګډ دي ان د دې اراده لري ته صدو چې تس بند کړي نه موږ عما د هغه کار څخه د هغه شیانو څخه کانه چې وو یعبدو عبادتک و آباؤنا فلروز مجبره ولد بل شکار جن وصف مخ ولا کر اخس دی د خپل پلار د جن می اړه زما پلار چې ودغه بته سجده کوله ته وسما د هغه څه ګرځه نو زه خپل د پلار د لاري ولا کا واړم شلوار معجزه را تشکاره کی تريدون تس اراده لري د کوم خبر د رسولانو ته وي ان د جت صدو اصل ان تصدون نا غيون ني ان ناسبا مستريا غور زوالدي تصدون چې تس منع کی مج عماد اغه کار کان چې وي عبادت عبادتک او ابا او نا په روز مج محمد اغه شیان څه چاغه نا غبطان کنو فاتونا بسلطان مبين نو بل خبرت نو اوس تس مشترته کی او ښکارا دلیل پیش کړ په خپل رسالت باندې نو ښکارا د لایل غو نو پیش کړی وغو خود دلائل ورته پیش کړی و ولی خو چې دا له تعالی د ته مشته بیان کاوه په دغه آیت کریمه کې چې دا نم نمبر آیات وو چې هغه قوم د نوح و د عاد و د سمت په کې ذکر سی وو ولذین من بعدهم ذکر سی وو لا يعلمهم الا الله چې ورګد قصیخه بیا لا چاته نه معلومه بارو جاءتهم رسلهم بالبينات رات تکړی وو د قوم ته رسولان بالبينات په ښکاره ښکاره د لایل خود لایل راوړ او د فرغه سر بیا برابر او اعتماد سلطانی مو بین دا ورته څه معنی چې هغه معجزي خو ته د ځان پیش کړی وي چې زه غواړم هغه معجزه راته راوړ فرمایشي معجزه راوړ د هغه ځای سبب شي په ځین کې دا نه راځي چې نو کفار خو شو ته ولې د وسه دلیل نو پیش کړی دلیل ولې نو پیش کړی خو هغه د الله مشکم د مخه مشته په غنم آیات کې ویل چې جاءتهم رسلهم بالبينات دا غایت په منځ کې دا جمله موږ ویلې و نو اوس په د دې خبرې دا معنی سول چې دی فرمایش کا بر پلانې پلانې معجزه جرا تشکاره ک یعنی دا فرمایش د معجزو یوازې د پیغمبر سره نو سو چې د صفاغه پس روز راته واړه یا ته په دغه کې ماته چې نه راو خټ کو دغه خبر علاوه وکړه چې وګو خلګو مخبلونه بیان ته دا خبره کړه چې فرمایشات ور کولنو ول څنګه ول فاتو تسرا تاګو کې ای رسولانو نا و مشته به سلطان په یو دلیل سره به بین چې بخیر شو واضح وشکارې چې غزي دریات کم هغه معجزه را تشکاره ک ستا د کیر معجزه چې الله یې کړی و چې ما ودی تور کړی و هغه قابل قبول نه دي دا د کفارو جواب سو دا قبول رسولان قالت دا رسول قالت به ویل له هم د کفارو ته رسولهم رسولانو د دې بار د شی وته ویل ول ان نحن الا بشر مثلنا چې ستا خبرې چې دې د اوله خبره خو دې بالکل په سر او سترګو منلې ده چې موږ ستا پر کوم انسانان معنی که موسی علیه صلات و سلام که هود علیه سلام که صالح علیه صلات و سلام که نوح علیه سلام ګورو د خپل قوم ته بلل دا خو دې سید چې زه ستا پر کوم انسان یم دا غزای نه دی سی چې زه ستا پر کوم انسان یم نو رسول نه یم دا غزای نه سره لګیږي انسانیت خو چې ما ته وته انسان بالکل ما کړو ولې زه پیره ما کړو ولې زه ملک یم

نو نبی نه مؤمنان خودی ام مؤمنان او مل دا یو ټول چې باندې ز پر الله توکل کوم د مؤمن بل چاره نو نست پر الله به توکل کی زما توکل پر الله خواري خو مدر سره وکشه بیان خو مدر ته وکي نه منی نو په زور خسته پسره نسم درنی ستره نو می توکل پر الله دی وعلى الله او خاص پر الله فليتوكل توكل جكوي المؤمنون مؤمنان نو نبيان ومشكم د مؤمنان په داله کې مؤمنان نو مربون پر الله توکل کو نو ولي به مش توکل نکو وما څه شان دی لنا مرز در دان بیان ګړ دي ان په دې خبر کې لا نه توکل چې مش به توکل نکو وعلى الله پر الله دا الله شدید دا امزه او دا علام ترمن با کنون دی هغه په دالام کې پټ سو وي وسمه الله وی کې دا علام شد زکل وما تشان دي لنا مجلر أن فدي كلا نتوكل چمر بتوكل نكو على الله پر الله وحال دا قد بتاقيق سراها دا شوولي جنا ومشت على فاك سبول ناز مجد خير ودا گت لاري سبول جامع دا يوالار ندا سبول چيز كم لاري زمجد خير دي گرد على را شوولي كالمونز دي را شوولي دي كروجا دا را شوولي دا كحاج دا علي وجل لاجرا مستقيل لارا دا غلاری چې دا ګرد الله تعالی مشته شو دي او بل اغلاری کده دنیا دي کده اخرت دي دا خود اخرت لاری وي د دنیا لاری چې تجارت او دکانداری ده بزګری او زراعت دي دا ګرد الله تعالی مشته شو چې په دنیا کې به دغه دغه کاروبار ته تروای ته به کار ځنی اخته د نور بناروای او د عبادت به دغه دغه لاری دا به کې دا به در تروای دغه سما سوا د ځان عبادت جوړول دا به در تناروای عقیده کې لاری درته شو جنو سبول جمع راوړ نو موږ به پر هغه الله څنګه توکل کو چې هغه موږ ته د سې پیرزوینه کړی چې لاری ګرد را شو ولې جنو وقد فتحقق سره هدا شو ولې جنو موږ ته الله پاک چې شره شو دي سبولنه ټوله لاری زموږ یعنی زموږ د ګټ ټوله لاری که دنیوي دي که اخروی دي که د عبادت دي که د معاملات دي که په عقاید دي ولا نصبرن نو موږ خو پر الله توکل کوو و دا غره کوم لا نصبرن خامخا به موږ صبر کوو على ما پر هغه کار باندې اذیتمو چې تاسو زیرول کوی نه زموږ نو ته موږ زیره یې خو زه تا ته د حق لاره بیانوم ته مې د خپلې پیښې کوي نو خو ما زیره یې نو پر دغه ازی به بیا صبر کوم نو بیا نو بله دغه خبر ورته وکړم توکل پر الله کوم او ته چې کومې پیښې وزیره ونیو رخشندونه کوي هغه به زه ګالم ولا نصبرن او خامخا به موږ صبر کوو على ما پر هغه کارو اذیتمونا چې تاسو زیرول کوی زموږ په هغه سره بیا ول وعلى الله فر الله پاک فليتوكل توكل كي المتوكلون توكل كونكي نو مش خو توكل كون توكل به پر چاکو نو پر الله به کو پر اسباب نو کو زمج اعتماد نو پر الله ده اده مخه څنګه ول فليتوكل المؤمن والمؤمنان يتوكل كي ان المؤمنين خو متوكلين سو وس بیا دا وینو چې څوک توكل كي په توكل نو الله ارز پر بل چا کې توكل لکه توكل نو پر الله کا زکه الله تعالی د ټول جهان خالق مالک دي تصرفات غیبی قدرت د سره دینو فليتوكل توكل دي كي تسوك المتوكل توكل كونك مخكم ولتو على الله خاص بر الله ترجع زي فوري دي نبيانو خبر اسوله چو تبيك رچ بارا دا نبيانو اغا كفار چو خو ملامت خصو پا دليل سره بارا انو المج بتوكل بر الله كو تيچ كم زيرا وني راكي پر اغا صبر كم الله تا نو تسمانا يعني دان ام پدا بغل كي گوكي ورسره وويل سوچ نو بارا با الله پاك في سلا وكي عذاب براولي وسنو دا كفار دا خوا بيا جواب دي وقال ورتويو ال الذين اخ خلق كفروج كافرنسيو لرسلهم دخل رسلان كي دسيو ول پجيجنوني لكم شتبز ما پرزيري دو بني دلتا صبر كي دلي برات گادي گريز بودي خلق برا بول لنخرجن مش بخما خباسكم تاس من ارغبتينا از مش دم زكي سخنو پكلي كي پري ولا كش دم دلتا جز پري دم نه مات شاش جوړه خلق رات پورته كي نو جيب اخله مد جزات سخ يا بدا كاروي او لا تعودن او یا بدسی لتعودون چ خمخه به تش را گرځي و در رسولانو ته وای فی ملت نظمش پجن کی زچ سم نظریه لرم زچ کم مذهب لرم کم کار کوم یا بد غرا سره منی ولا یا وبزه یا سره و منی دار کم جن پرردم چ تما ته وای ز بدلی و سیژم تما زیره وزه به صبر کو په دا صبر کی چ چم دچ دلی راته کی عدالت کار کی دالته دعوات کی یا نو بش اخلم جی دا دو غو گفت چندنه سو و رسولانو ته وکړه نو پیغمبر علی السلام ته ګور و غوتم د جفت کشتی وی دا چیرو رسولانو ته نو تا ته چې د مکه مشرکان لرګې د مزیک مزیک چې پس اخلم چې د مکه څخه پس اخلم دی نو دا کم یوازې د اساسر کې خدا د وګو سره هم سیوی دی کدا اسمه زموږ ته سیمه توجه ګور ارزه رسول رسول رسول دا جمع جمع وای چې د چیرو رسولانو سره دا رقم کړه سیوی دی نو

فکش مؤمنه و ترپای پول داغ وچ د الله تعالی اخر داغ مر په وخت کې جنت پښتی دي تعذیب ور لور کا نو چې په خپل ماینه باندې خپل جن په زور نه سمندره په ملت د کوم خامه نه لایسه وخابه نامراده سوی دي معنا به حد په سوی دي کل جبار جبار چې دي من ار سرکش د الله تعالی ته سرکشی کړل عنی جن عنادګر دا په پک دا خبره سو رسول علی سلام ته داغه چې داغه د رسولانو قصې چې در تو کړس وي د رسولانو خبرې هم د کفارو خبرې د رسولانو دم د کفارو په پک دا خبره را ل چې ار یو بیان مراد سو د خپل د رسولانو سره چې مقابله کو نو پیغمبر ته تسلی ورکول سو چې ستاسو څوک مقابله کوي ستاسو دي دا به نامراده کیږدم په مراد ولا کو ورسیر دی به مخر دغه رقم د حالی کینو څخه به مزکه به ستاسو امت هغه چې ستاسو دین کوي مزکه به دوی وو په میراث کې هغه خپل ژوند کې په شک کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.